Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. No to się pobujaliśmy. Maken nas tutaj ugościł między drugą a czwartą. Już po czwartej, więc czas na nowe rozdanie. Czyli coś mi świta w trójce. Między czwartą a szóstą również nie zabraknie, mam nadzieję, takiej optymistycznej muzyki, takiego też optymistycznego spojrzenia na świat, no bo godzina jest taka, jaka jest, czyli trudna. Ale wspólnie damy radę. Dzisiaj mamy środę, piąty dzień marca i rozpoczynamy. Halina Leszczyńska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. To jest zaćmienie,

17 minut po czwartej, coś mi świta w trójce, Brygada Kryzys, ty i tylko ty. No to otwieramy muzyczne kalendarium, oczywiście zgodnie z obietnicą. Zaczynamy od roku 1947, wtedy to 5 marca w 1947 roku urodził się Konstanty Andrzej Kulka, skrzypek oraz pedagog, a jego córką jest Gaba Kulka. No to w takim razie Gaba Kulka już teraz. Miłość jest jak niedziela. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na 7 dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. Zasłużone brawa, bo to wersja koncertowa Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. Ta piosenka też swego czasu przez kilka tygodni utrzymywała się na liście przebojów trójki. Debiut miał miejsce w czerwcu 2018 roku. Debiut oczywiście tego utworu w ramach listy. Wcześniej Ewa Bem śpiewała właśnie tę piosenkę. W ramach kalendarium oczywiście kolejna data. Dire Straits teraz pojawia się na antenie. Nieprzypadkowo Alan Clark świętuje swoje urodziny. Rok 1952, wtedy to przyszedł na świat. So far, I just can't see. You're

zabrać strach i rozgrzać ją skuloną w jego wnętrzu, by czuła się bezpieczna. Ja przed tobą otwieram wszystkie części nieba, odkrywam słońce. Możesz więcej się nie bać, ja na wszystko przyrzekam. Będę zawsze przy tobie. Śpiewać razem z Demono, a także z Andrzejem Krzywym i świętować kolejną urodziny. 5 marca, rok 1964. Taka ciekawostka. Andrzej Krzywy ukończył naukę w Technikum Energetycznym imienia Synów Pułków w Warszawie, a tytuł jego pracy dyplomowej brzmiał Trasy przelotów ptaków na świecie. No, bardzo ambitny temat, muszę powiedzieć. I też gratulacje wyboru. Udało się obronić przy okazji ten dyplom, żeby nie było żadnych wątpliwości. Piotr Banach też dziś świętuje swoje urodziny, rok 1965. Gitarzysta, perkusista, kompozytor, producent muzyczny, członek zespołów Gras, kolaboranci, a także Hej, między innymi. Na liście też Indios Bravos, Ludzie Mili. Obecnie prowadzi karierę solową. No i to jest jedna z tych piosenek. Mówię tylko do tych, którzy chcą mnie słuchać. Ci, którzy nie chcą, nie obchodzą mnie. Po co mam czas tracić na mówienie do ściany? Ściana i tak zawsze swoje wie. Thank you.

outside. You get to know who's watching you and who besides you resides. There will come a time when time goes out the window, and you'll learn to drive out of focus. I'm you. And if anything unfolds, it's supposed to. I'm in a chain of memories. It's my will. And I had to consult some figures of the past. And I know someone after me will go right back. Record Only Water for 10 Days, czyli solowy album Johna Frusciante, gitarzysty formacji Red Hot Chili Peppers. Płyta została zarejestrowana zaraz po tournée promującym album Californication Papryczek. No, panowie musieli od siebie nieco odpocząć. Teraz muzyczne wspomnienie. The Blues Brothers pojawiają się na scenie nieprzypadkowo, ponieważ będziemy wspominać niesamowitą postać Johna Adama Belushiego, aktora komediowego, współzałożyciela i członka formacji The Blues Brothers. Rok 1982, 5 marca, wtedy to zmarły John Adam Belushi. all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Braci, którzy wstrząsnęli również światem filmu. Blues Brothers, amerykańska komedia muzyczna z 80 roku w reżyserii Johna Landisa. No i dwóch fantastycznych aktorów. Tytułowa para braci, czyli Jake Blues, a także Elwood Blues. Teraz przed nami jeszcze jedno muzyczne wspomnienie. Gary Rosington odszedł 5 marca w 2023 roku. Współzałożyciel i gitarzysta zespołu Lynyrd Skynyrd. Simple Man już teraz w Trójce. Mama told me when I was young, you sat beside me, my only son. Listen closely to what I say. It'll help you some sunny day. hotelu Kije Himalaje. No i trójka oczywiście. Coś mi świta. Audycja do godziny 6 trwa. Sprawdźmy, co się dzieje w pogodzie, chociaż więcej szczegółów za chwilę po godzinie 5 po serwisie trójki. Ale to najchłodniejsze miejsce dziś to Jelenia Góra. Prawie 6 stopni poniżej zera, przynajmniej jeżeli chodzi o tę godzinę. Najcieplej w Suwałkach dla odmiany, chociaż Suwałki przecież zazwyczaj kojarzone są z takim dość zimnym miastem, przynajmniej w prognozach pogody, bo przecież ludzie gorące serca tam mają. Dziś też najcieplej w Suwałkach, jak się okazuje, obecnie 6,7 stopnia powyżej zera. Więcej szczegółów, tak jak powiedziałem, za kilka minut. Większość kobiet nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki. Masz od tak.